Book 2 3 3 التعارف Tutustua مرحبا Hei مرحبا Hyvää päivää كيف حالك؟ Mitä kuuluu? هل أنت من أوروبا؟ Tuletteko te Euroopasta? هل أنت من أمريكا؟ Tuletteko te Amerikasta? هل أنت من آسيا؟ Tuletteko Aasiasta? في أي فندق تقيم؟ Missä hotellissa te asutte? منذ متى وأنت هنا؟ Kuinka kauan olette olleet jo täällä? كم ستبقى هنا؟ Kuinka kauaksi aikaa te jäätte? هل يعجبك هنا؟ Viihdyttekö täällä? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Oletteko te lomalla täällä? يجب أن تزوروني. Tulkaa käymään joskus. هذا هو عنواني. Tässä on osoitteeni. هل سنرى بعضنا غدا؟ Nähdäänkö huomenna? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Olen pahoillani. Minulla on jo muita menoja. إلى اللقاء. Moikka. أراكم قريبا. Näkemiin. إلى اللقاء قريبا. Näkemiin.